الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سولما پارا سورہ مریم مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت کے اندر زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو واز کیا اس کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے احوال ہیں۔ اس طرح اور نبیوں موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ زکریہ علیہ السلام خالو تھے مریم کے، اور جب کفالت، جیسے پہلے آپ نے سنا، کفالت انہوں نے اپنے ذمے لی، تو جب بے موسم پھل دیکھے تو فوراً اللہ سے دعا کی، اور اس میں یہ کہا ولم اکم بے دعائے کا رب شقیہ، یا اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو بیٹا دے دے، موسم تو نہیں ہے، بڑھیپے کو پہنچ چکا ہوں، لیکن وہ جو تو نے مجھے عادت ڈالی ہے نا کہ میری دعائیں تو سنتا ہے، مجھ پہ رحمت کرتا ہے، مجھے کرم کرتا ہے مجھ پر، اس کی وجہ سے میں جرت کر رہا ہوں تجھ سے بے موسم بیٹا مانگنے کی۔ قلم بکم بے دعائے کا رب شقیہ، تو نے کبھی مجھے جب ناکام نہیں نہ لٹایا، اس سے مجھے جرت ہو رہی ہے کہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے، اور تیرے آگے کیا شرم، مجھے بیٹا دے۔ اللہ نے کہا ہم تجھے بیٹا دیں گے اور اس کا نام بھی ہم رکھیں گے یحییٰ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ مریم کو بیٹا دے عیسیٰ بغیر باپ کے، کیونکہ یونانی حکماء اطباء نے دنیا میں بڑا تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم کتنی بھی ترقی کر جائے، بغیر باپ بغیر مرد کے بچہ تو نہیں ہو سکتا نا، میں اللہ یہ بھی کر سکتا ہوں، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حوا کو بغیر اس کی ماں کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اس طرح میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ یہ قدرت اپنی دکھانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئی، تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ شہر سے، بستی سے ایک طرف چلی جا، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، وہاں اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، اللہ نے کہا یہ چشمے سے پانی پی، اور بیٹھے بیٹھے کھجور کو ہلانا، تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اور یہ جو بچہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ دے رہا ہے، اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور اگر کوئی ملے نا کہ یہ کیا، تو کہنا میں نے نہیں کچھ بولنا، اسی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب وہ وہاں سے لے کے چلی، اس کو آئی اب شہر کی طرف، تو انہوں نے کہا یا اتا ہارون ماں کا نا بو کے مرا سوہن ماں کا نا تم کے بغیا، وہ ہارون کے بہن تو نے یہ کیا کیا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو بہت اونچے خاندان، نیک خاندان کی، یہ کیا ہے؟ ہارون سے مراد یا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت پہلے گزر چکے تھے۔ یا تو ہارون ان کے بھائی کا نام ہے، یا بنی اسرائیل کی عادت تھی، ہر اچھے نیک آدمی کو کہتے تھے یہ تو ہارون ہے، اور نیک یہ عورت تھی تو کہا یہ تو ہارون کی بہن ہے، کہ جیسے یہ کوئی کہے کہ یہ تو تقوی اور پرہیزگاری کے اندر عبد القادر جیلانی لگتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہارون کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کون ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اس سے پوچھیں، بچہ ہے چھوٹا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انی عبد اللہ، کوئی بات نہ کرے میری ماں پر، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکات کو قائم رکھوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہودی بھی غلط کہتے ہیں کہ مریم غلط کار تھی اور عیسیٰ علیہ السلام غلطی سے پیدا ہوئے، وہ بھی جھوٹے، اور عیسائی بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پاک، اس کی ماں بھی پاک، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، اور اس کی ماں اللہ کی بندی، دونوں کھانا کھاتے تھے اور اللہ کے محتاج تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا چار باتیں، یا بت، اے میرے ابو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی، نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، خود بناتے ہو، معبود بناتے ہو، بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، ان کی مورتی بناتے ہو، نقش، کوئی موٹا نقش، کوئی چھوٹا نقش، کوئی پتلا، کوئی موٹا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، اور بنا بنا کے کہتے ہو اب اس کے آگے مشکل کشائی، عادت روائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب پوج پوج کے اکتا جاتے ہو تو بیچ کے پیسے خرچ کر لیتے ہو. ابو کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو. یا ابت انی کچانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. ذہن میں بات آتی ہے کہ تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں, بڑا کون ہے تو کب پیدا ہو گیا ہمیں سمجھاتا ہے, جیسے آج کل کہتے ہیں کوئی دین کی بات کرے قرآن کی آیت سنے تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں. بڑے تو آپ ہیں, میں تو عید کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو میرے پاس علم ہے, دلیل میرے پاس ہے, بڑے آپ ہیں میں چھوٹا ہوں, آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں, لیکن دلیل میرے پاس ہے. بات تو دلیل کی ہے, اگر آپ پیچھے لگیں گے تو میں سیدھی راہ کے آپ کی رہنمائی کروں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان, ابو شیطان کی عبادت نہ کرو. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں, شیطان کو کبھی کسی نے سجدہ نہیں کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو کہ شیطان کی عبادت نہ کر. وہ شیطان کا کہنا مانتا تھا, اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی نظام کو ماننا, دستور کو ماننا, قول کو ماننا, فتوے کو ماننا, حلال حرام والی بات کو ماننا, کسی تقاضے کو ماننا اللہ کے مقابلہ میں, شریعت کے مقابلہ میں, یہ اس کی پوجا کرنی ہے اور اس کو رب بنانا ہے. اور رب بنانے کے کوئی سیکھ نہیں ہوتے. حلال حرام کرنے کا حق اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی کو دے دیں تو آپ نے اس کو رب بنا لیا. تو اللہ نے کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کر. وہ شیطان کا کہنا مانتا تھا, جس کا مطلب جو کسی کا کہنا مانے اس نے اس کی عبادت کی. چوتھا اور آخری بات یہ کیا کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابو آپ سوچتے ہوں گے کہ تجھے کیا, تو اپنا کام کر, جی آنکھوں لگا لگا رہے تجھے. ابو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے رات کی نیند نہیں آتی, دن کا چین نہیں آتا, مجھے آپ کی فکر ہے کہ کہیں آپ عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. مجھے یہ ہمدردی ہے آپ سے, اور یہ سب سے بڑی ہمدردی. آپ کسی کو پیسہ دے دیں, کپڑا دے دیں, کچھ چیز دے دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہزار درجے اس سے زیادہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے, شرک بدعت سے, فسق و فجور سے اس کو نکالیں. یہ سب سے بڑی جو ہے رہنمائی ہے. تو کہا کہ میں اس وجہ سے تمہیں سمجھاتا ہوں. اب کتنا اچھا واز کیا, کوئی گستاخی نہیں کی باپ کی, کوئی بے ادبی نہیں کی. چونکہ اس کے پاس دلیل نہیں تھی, لاجواب ہوا, تو کیا کہتے ہیں راغب انتا نالیتی یا ابراہیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا. بات تو دلیل کی ہو رہی ہے, دلیل تھی نہیں اس کے پاس. کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا. پھر کہا چل اگر باز نہ آیا نکل جا میرے گھر سے, مار مار کے سنسار کر دوں گا. یہاں سے بات سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا طریقہ, دلیل کا, تحقیق کا, غور و فکر کا, سوچ کا, یہ, اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا طریقہ کیا ہے, نکل جا, چپ کر, خاموش ہو جا, تمہارا بات نہ کرنا. یہ جو دھونس دھاندلی اور دبانا, یہ ابراہیم کے باپ کا طریقہ ہے. اور ابراہیم کا طریقہ دلیل, تحقیق, غور و فکر, سوچ. آج کل بھی جیسے کسی کو کہے نا کہ جناب یہ علی حجویری جو ہے نا, یہ اللہ کے بندے تھے, ان کی اپنی اولاد نہیں تھی, یہ اللہ کے محتاج تھے, تو یہ مشکل کشا نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے نیکی پر جو ہے وہ کاربند ہوئے اور انہوں نے نیک کام کیے, تو ہمیں بھی نیک کام کرنی چاہیے. انہوں نے نماز پڑھی, ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے حلال کھایا, ہمیں بھی حلال کھانا چاہیے. انہوں نے داڑھی رکھی, ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے. انہوں نے بھی گھر میں پردہ کروایا, ہمیں بھی پردہ کرنا چاہیے. انہوں نے بھی پاکی پلیتی کا خیال رکھا, ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن اللہ والی باتیں تو محترم نہیں ہے نا, ذرا سوچو. داتا تو اللہ ہے گنج بخش. اب چونکہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں, عمل کرنا نہیں چاہ. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ داتا صاحب کو نہیں مانتے. لسون لو بھائی, نہیں مانتے. اگر ایسے ماننا ہے تو ہم نہیں مانتے. تم کہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم ہزار دفعہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. لگاؤ فتوا ہم پر, کو قرآن کی آیت حدیث پڑھو. کوئی بات ہے یار کرنے والی, دونس دانگلی کی بھی کوئی انتہا ہے؟ پورے جناب ایک بنائی ہوئی ہے بات, اور کسی کو بولنے کی بات نہیں ہے. جھوٹے ہو کر آگے سے گوبر لے کے اچھالتے ہو اور سونے والے کو دباتے ہو. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتا ہے. اس کے بعد اگلی سورت ہے طہٰ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا کہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ قرآن نازل شدہ ہے اس سے جس نے زمین پیدا کی اور بلندیوں والے آسمان بنائے. الرحمن ولا العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، قرآن کی سات ایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن اوپر سے آیا، اللہ اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا دیکھنا، نگرانی، حفاظت ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرعون نے حامان کو کہا کہ حامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فطر الہ الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے رب کو دیکھوں. موسیٰ کہتا ہے رب ہے اوپر، میرا خیال ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ کے اوپر رب ہے. یعنی فرعون کو جو تبلیغ کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، وہ یہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے. ایک لونڈی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. میں کون ہوں؟ تو اللہ کا رسول ہے. آپ نے اس کے مالک کو کہا میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، آتے کہاں پہ انہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد رسول اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبیوں کا عقیدہ ہے، رسولوں کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، امام مجتہدین کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. لیکن بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، ہاں ہے، اللہ اوپر ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ جہان کے اندر ہے، نہیں، اللہ دائیں ہے، نہیں، بائیں ہے، نہیں، کیونکہ تو اللہ تو کسی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، نہیں نہیں تیرے لیے تو ٹھیک نہیں ہے نا. اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، نہیں نہیں سنتے تو ہم ہیں نا، تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے نا. اللہ کہتا ہے میں کلام کر، ہو تیرے لیے تو لو. اللہ کے لیے بندے مقرر کریں گے. بھائی جب یہ بات ہوگی کہ اللہ کی صفتیں ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، مقام کو لائق، بندے کا سننا بندے کے حال کے مطابق ہے، اللہ کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی تشبیہ نہیں. کہتے ہیں جی اللہ ہے، ہاں ہے، تو کیا اوپر ہے؟ نہیں. جہان میں ہے؟ نہیں. باہر ہے؟ نہیں. دائیں نہیں، بائیں ہے؟ نہیں. اللہ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. عقیدہ ہے پکا قرآن حدیث کا کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ اللہ عرش پر. اچھا جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ عرش پر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی نگرانی میں ہیں، کتنا ڈر جلال اور ہیبت ہوگی ہمارے دل میں. اور جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہے، ہے بس کہیں ہوگا، ویسے کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں پہلے والا عقیدہ ٹھوس ہے یا دوسرا پھسفسا عقیدہ جو ہے وہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہے، یہاں بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی فرعونیت ختم کرنی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ وہ تو بچے قتل کرتا ہے، تو اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالی کہ بس بکسے میں ڈالو اور پانی کی لہروں کے سپرد کر دو. جب پانی کی لہروں کے سپرد ہوا، پیچھے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ پتہ کرو یہ کدھر بھائی کی لاش جاتا ہے، اس کا بکسہ. وہاں فرعون کا محل تھا دریائے نیل کے کنارے. انہوں نے جب دیکھا کہ بکس جا رہا ہے، بکسا دیکھا گولا، اللہ کہتے ہیں والقیت علیک محبت منی، تیری صورت ہم نے اتنی منموہنی بنائی تھی جو دیکھتا تھا پیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا موسیٰ، کیونکہ ہم نے تیری پرورش کرنی تھی. دیکھا کہتے ہیں بڑا اچھا بچہ ہے. دودھ کا مسئلہ پیدا ہو، یہ دودھ کوئی دودھ کسی کے نہ پیے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان دائیوں کو دودھ کو اس پہ حرام کر دیا، اگر کسی کا دودھ پی لیتا تو ماں کیسے ملتی؟ ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے ہم ملائیں گے. اب وہ بہن کہنے لگی کہ ایک عورت ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، ان کو پوچھنا چاہیے تھا، تجھے کیسے پتا کون ہے تو؟ لیکن اس وقت چونکہ وہ افراتفری میں تھے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو انہیں جلدی سے کہا لاؤ لاؤ لاؤ بلاؤ بلاؤ. وہ آئی اور آ کے کہتی امی آؤ، بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا، آؤ. وہ گئی، دودھ پیا، پھر ان کو شک ہوا، کہنے لگے کہ کیا بات ہے کیا بات ہے، تیرا دودھ اس نے پی لیا، دوسروں کا نہیں پیا، تیرا بچہ تو نہیں ہے؟ اگر میں بڑی صاف ستھری عورت ہوں، کوئی بھی بچہ دودھ میں اس کو پلاؤں تو پی لیتا ہے. انہوں نے ایک اور بچہ دیا آزمانے کے لیے، اس نے بھی دودھ پی لیا. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا تم یہاں محل میں رہو، اس بچے کی پرورش کرنی. کہتے میرے تو اور بچے بھی ہیں، میں تو نہیں یہاں رہ سکتی. پھر کہتے میں اس کو لے جاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، جتنے دنوں بعد تم کہو گے میں تمہیں ملا جایا کروں گی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہم نہ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. پھر وہ وظیفہ لیتی رہی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی عجیب تھی، دودھ اپنے بچوں کو پلاتی تھی اور مزدوری فرعون سے لیتی تھی. یہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی قدرتیں کہ دشمن جو ہے ان کے گھر کے اندر اللہ اس کی پرورش. جوان ہوئے باہر نکلے تو فرعونیوں کی قوم تھی قبطی، اور دوسرے تھے اسرائیلی، ان پہ ظلم کرتے تھے، بہت ظلم و ستم، تو ہم اس کو مار رہا تھا، تو آگے بڑھے اس کو بچانے کے لیے، اس کو ایسے بھی چڑھ ایسے جو کیا تو وہ آدمی مر گیا. اب انہوں نے کہا اس کو پکڑو، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے مدین پہنچے. شعیب علیہ السلام وہاں نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے گزر گئے تھے. کوئی اللہ کا ایک بندہ بزرگ تھا، اس کی دو لڑکیاں دوسرے چرواہے پانی پلا رہے تھے اپنی بکریوں کو، اور یہ دو جو ہیں نا بچیاں، یہ ایک طرف کھڑی تھی. موسیٰ سب نے دیکھا، کہا تم کیوں کھڑی؟ کہتے ہم مردوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سارے جو ہے نا لوگ پلا کے چلے جائیں گے، پھر ہم جو ہے نا اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، پھر پلائیں گے. اور باپ یہ ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے. ان کو ترس آیا، تو انہوں نے وہ کھینچا وہ جو ہے نا ڈول، اور پانی پلایا ان کو، اور پھر درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری طرح محتاج ہوں، مجھے نہ روٹی دے، کھانا مجھے چاہیے. اللہ نے کہا روٹی بھی ملے گی، روٹی والی بھی ملے گی، تو صبر کر. اس کے بعد جو ہے نا وہ گئے، انہوں نے بتایا کہ ابو آج آج جلدی آ گئے بیٹا. وہ ایک آدمی تھا، اس نے ترس کھایا، جاؤ ان دونوں میں سے ایک جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. اس کو آ کے کہا تو میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، وہ مزدوری دینا چاہتا ہے. وہاں سے وہ آئے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں رہیں ہمارے گھر کے اندر. ہاں کیوں؟ کہ ہمیں بکریوں کی ضرورت ہے، چرانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے. وہ لڑکیوں نے گواہی دی تھی، طاقت والا بھی ہے، امین بھی ہے، کیونکہ ملازم کے لیے دو چیزیں ضروری ہونی ہیں، طاقت بھی ہو کام کر سکے، اور امین بھی ہو کہ خیانت نہ کرے گھر کے اندر اور مال کے اندر. یہ نہ ہو طاقت والا تو بڑا ہے لیکن ہے خائن، کو فائدہ ہے؟ اچھا خائن امانت دار بڑا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، روٹی خود اس کو پکا کے کھلانی پڑتی ہے، کو فائدہ ہے؟ نہیں. کبھی بھی ہو امین بھی ہو، یہ دونوں خوبیاں اس میں ہیں. تو شعیب نے کہا ایسے نہیں رکھوں گا، ان میں سے ایک لڑکی کا میں تجھے نکاح دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ 8 سال ہماری بکریاں چرا، اگر تو 10 سال پورے کر دینا تو وہ تیری طرح کا. ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد یہاں سے چلے بیوی کو لے کے، تو راستہ بھولے، سردی بھی تھی، تو تور پر آگ نظر آئی. کہتے ہیں وہاں وہ آگ ہے، کو لگتا ہے کوئی آبادی ہے. میں تم جہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں. وہاں گئے تو وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ میں اللہ کا رب ہوں، میں تجھے نبی رسول بناتا ہوں. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے پیغمبر ہی مل جائے. اور پھر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے تیرے پاس، اس کو ڈال. وہ سانپ بنا، ہاتھ بغل میں ڈالا، روشن ہوا، دو موجزے لے کے تو جا. کہا یا اللہ ہارون میرے بھائی کو بھی ساتھ بھیج. کہا چل، ہارون بھی نبی ہے تیرے ساتھ، چل. کہتے ہیں کسی بھائی نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا کسی بھائی کو جتنا موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا اپنے بھائی کو، اللہ سے نبوت مانگ کے لے دی. جب یہ دونوں گئے تو اللہ نے کہا قولا له قولا لینا، موسیٰ علیہ السلام ہارون بات نرم کر، وہ رب ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے. اور اللہ کہتا ہے بات نرم کرنا. ایک آدمی ہارون رشید کو ڈانٹنے لگا، ہارون رشید بڑا نیک آدمی تھا. اس نے کہا یار ہاتھ ہولا رکھ، ٹھیک ہے میں گناہگار، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، لیکن تجھ سے اچھے کو بھیجا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے برے کے پاس، فرعون کے پاس، اس کو بھی کہا تھا بات نرم کرنا، تو بات تو نرم کر تو میرے ساتھ. اس کے بعد جا کے سمجھایا فرعون کو، واز کیا بڑے دربار میں، پیچھے ہارون بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی جان میں بھی تیرے ساتھ ہوں. فرعون پریشان ہو گیا، تو اس نے کہا کس رب کی تو دعوت دے رہا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ لاٹھی پھینکی، سام بنا، ہاتھ کیا تو روشن ہوا. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے. تو سردار کہنے لگے کہ جادوگر اکٹھے کرو. اب جادوگر اکٹھے ہوئے، جب انہوں نے آ کے کہا فرعون کو کہ فرعون اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں انعام اکرام ملے گا. انہوں نے کہا انعام اکرام؟ تم میرے وزیر اور مشیر بن جاؤ گے، میری اس سے جان تو چھڑاؤ. تو انہوں نے کہا موسیٰ کاروار. انہوں نے کہا پہلے تم پھینکو. تو انہوں نے جناب رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، سب سانپ نظر آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو بھی لاٹھی پھینک. لاٹھی حقیقی سانپ بن گیا اور ان سب کو نگل گیا. قرآن کہتا ہے وہ چونکہ جادوگر تھے، ان کو لاٹھیاں اور رسیاں اصلی حالت میں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. سحر ہوا جنن، آنکھوں پہ جادو کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی سانپ بنی تھی. معجزہ میں اور جادو میں یہی فرق ہے، جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی اور معجزہ میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. جب وہ شکست کھا گئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ رسول ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ ہماری چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی تھی. اس کا وہ تو وہ جو ہے لاٹھی، وہ تو صحیح معنی میں اژدہا بن گیا سام. تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تم اس پہ لاتے ہو، تو تم نے یہ جو مجھے تقریر کی ہے، جو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری یہ بات صحیح ہے، فما بال القرون الاولى، پہلے باپ دادا کے متعلق ہے. یہ بڑا حربہ ہے شیطان کا کہ جب جواب کوئی نہیں آتا نا، اچھا اچھا تیرا بابا جو تھا، ہیں 2-4 حج کیے ہوئے تھے اس نے، وہ بتا. اب اور وہ جو بڑے تھے گاؤں کے, وہ جو محلے کے فلاں بابا جی, اب اگر وہ کہے کہ وہ غلط ہیں تو سارے کہیں گے تو آ گیا تھے ساڈے پیو دادے نو پڑھنا, اور اگر کہے کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر تو نے کیا شور ڈال رکھا ہے. دونوں طرف پھنستے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پھنسانا چاہا, بڑوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دونوں طرف پھنستے تھے لیکن پیچھے اللہ تھا, اللہ نے بڑا اچھا جواب سکھایا, علمھا عند ربی فی کتاب, ان کا علم میرے رب کے پاس. بات میں ان کی نہیں کر رہا, میں تو یہ کر رہا ہوں. اگر آج بھی کسی نوجوان کو کوئی ایسا کرے وہ بابے کے متعلق ہے, ان کا یار بابا تو مر گیا اللہ کے سپر, میں تو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کی بات کر رہا ہوں, التحیات للہ والصلوات, مت ان کو کہو کہ وہ تو گئے جہنم, انہوں کو بسم اللہ بھی نہیں چاہیے آندی. ایسی بات مت کرو کیونکہ سارا کام پھر خراب ہو جائے گا. یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی سمجھائی. جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ اچھا ابھی تو میں نے میٹنگ کرنی تھی, تم اتنی جلدی ایمان لائے ہو, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, میں تمہیں جہاں شہید کر دوں گا. اس نے کہا فقد ایمان تقاض, جو تو نے کرنا ہے کر, انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا, تو ہماری دنیا کی زندگی تباہ کرے گا, ہم تیری آخرت تباہ کر دیں گے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم لوگ تھے, دن کے شروع میں انعام کرام لالچ میں تھے فرعون سے, اور دن کے آخر میں ایمان لا کے شہید ہو کے جنتوں میں پہنچ چکے تھے. اور پھر آگے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور اس میں ایک یہ بات بیان کی کہ خشیت الاصوات الرحمن فلا تسمع الا ہمسا, اس دن کوئی نہیں اونچی بول سکے گا, آوازیں پست ہوں گی اور آہستہ آہستہ لوگ بعد نبی رسول بھی بول رہے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا. اور سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, کہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھ, گھر والوں کو بھی تلقین کر نماز کی, ہم تجھ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کو ہم رزق دیتے ہیں, تجھ سے ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لوگوں کا رازق بن. اب لوگ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ, اللہ کہتا ہے تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں. جب اللہ نے دیا اتنا دیا کہ مسجد نبوی کے کونے کے اندر ڈھیر لگ گئے سونے کے, محمد سارا دن لٹاتا رہا سسم, شام کو بھی باقی تھا, لینے والے نہ تھے, اور جب نہیں دیا تو دو دو چاند طلوع ہو جاتے تھے. اور امی کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی. پوچھا کہ امی کیا گزارا ہوتا تھا, کہ کھجور کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. رازق تو ایک اللہ ہے. آگے سترویں پارے کے شروع میں سورت انبیاء ہے. انبیاء کا مطلب ہے نبیوں کے تذکرے. اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, لوط علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, اس طرح کئی نبیوں کا یہاں اللہ نے ذکر کیا. اس لیے سورت کا نام الانبیاء ہے کہ جس میں نبیوں کا تذکرہ ہے. اس میں اللہ نے نبیوں کی دعوت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہر رسول کو یہ دعوت دے کے بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں ایک اللہ عبادت کے لائق ہوں, دوسرا نہیں, میرے لیے عبادت کرو اور دوسرے کے لیے نہیں. آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ تذکرہ کیا جو انہوں نے بت توڑے تھے. نے کہا یہ کیا ہے جو کہتا ہے یہ بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں ہیں, ہم یہاں بیٹھ تو یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں. نہیں, باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم بھی ایسے کرتے, ہمارا رواج ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں, انہوں نے کہا ہمارا یہ رواج ہے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. وہ گئے میلہ اور اس وہاں مٹھائی وغیرہ شری رکھ کے گئے تو پیچھے کلہاڑا اٹھایا, سارے جتنے تھے سب توڑ دیے, کسی کی ٹانگ کسی کی گردن توڑ دی اور گھر جا کے آرام سے لیٹ گئے. اور جو بڑا تھا نا اس میں بت, اس کے گردن پہ جا کے کلہاڑا رکھ دیا. وہ واپس آئے, انہوں نے کہا یہ کس نے کیا, بڑے ظالم ہے وہ جس نے یہ کیا, بڑا ظالم ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تذکرے کرتا ہے, اس کو لاؤ. لایا گیا, کہتے تو نے کیا ان کے ساتھ, کہتے نہیں وہ بڑے نے کیا. اور بڑا نا ان کو اصل میں ذلیل کرنا چاہتے, وہ سمجھ گئے, وہ ذلیل ہو گئے. آپس میں نظریں جھک گئیں, کہنے لگے ہاں تمہیں پتہ تو ہے, بولتے تو ہیں. ہاں انہوں نے کہا ان سے پوچھو تمہارے ساتھ یہ کس نے ایسا کیا. پتہ تو ہے تمہیں, بولتے تو ہے نہیں, تو شرمندہ کیوں کرتا ہے ہمیں. تو انہوں نے کہا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ, افسوس ہے تم پر, خود بناتے ہو, اتنی ان کی بے بسی ہے, پھر ان کو رب اور معبود مانتے ہو. تو جواب کوئی نہ آیا, کہتے آگ جلاؤ اور اس کو چلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. لو سن لو, معبودوں کی مدد کرو. جب میں گزرتا ہوں نا جن کو لوگ مشکل کشا حضرت روا مانتے ہیں, تو بہت بڑے بڑے بیریل, بڑی بڑی فورس, بڑے بڑے کانٹے, بڑی بڑی زنجیریں, او گلے کو تالے, اور یہ ہے سارے مشکل کشا حضرت روا. تو انہوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو. قرآن کہتا ہے معبود, انہوں نے آگ جلائی, آگ جلائی, انہوں نے کہا ابراہیم کو پھینکو, باپ مخالف, برادری مخالف, علاقہ مخالف. جب انہوں نے پھینکا ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی اچھا کارساز ہے, علاقہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو ادو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ باؤ جو تو میرا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتی انگاروں شولوں کو گلاب کے پھول بنا دیا, اور جلانے والی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو بنا دیا, وہ ہے مشکل کشا. آگے اللہ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, میں نے بتایا تھا نا کہ خود چل پڑے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ جب میرا حکم نہیں آیا تو کیوں چلے. تو کشتی میں بیٹھے, کشتی بھور میں پھنسی, اس وقت انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کوئی مالک سے بھاگا ہوا جا رہا ہے, کوئی غلام. جب دو تین دفعہ انہیں کا نام, انہیں کہا پھر میں ہوں وہ بھاگا ہوا, میں ہوں. انہوں نے اس کو پھینکا نیچے, نیچے مچھلی تیار تھی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ کہتے ہیں وزن نور ذہب مغاذبن فدن اللہ نقطر علیہ, مچھلی والے کو یاد کر جب قوم پہ غصہ کرتے ہوئے گیا تھا, اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز نہیں تنگی ڈالیں گے, میں غلطی کر کے نہیں جا رہا, ہم نے تنگی ڈالنی تھی. مچھلی کے پیٹ میں گیا, تاریکیاں تھیں, مچھلی کا پیٹ پانی کی تہہ, کیا اس نے کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ تیرے بغیر کوئی سچا معبود نہیں, تو پاک ہے, آج ہی کمزوری سے میں نے غلطی کی, مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے جانی پہچانی آواز ہے, میرا بندہ یونس بول رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں. 23ویں پارے میں اللہ نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنی لا یوم یبعثون, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والوں, واسطے وسیلے صدقے کہنے والوں. اللہ کہتا ہے اگر یہ بخشی روح نبی مجھے نہ پکارتا, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کی جائے نا آیت کریمہ پڑھ کے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. یا اللہ تو نے یونس کی مدد کی, تو نے یونس کو مچھلی سے نجات دی, ہم بھی تو تیرے گنہگار بندے ہیں, کو ہمارے لیے بھی خوشخبری ہو. آگے اللہ نے کیا کہا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین, ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی, اور مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. اگر یونس علیہ السلام کی طرح ہمیں براہ راست پکاریں گے تو ہم انہیں بھی کن کی بھی مشکلات حل کر دیں گے. آگے سورہ حج ہے, کیونکہ اس کے اندر اللہ نے حج کے امور بیان کیے ہیں, اس لیے سورت کا نام حج ہے. شروع میں اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے, قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلک بیان کی, یوم ترونھا تذل کل مرضیۃ عما ارضات وتذل کل ذات حمل حملھا وتذکر ذات حمل حملها وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. قیامت کے دن اتنا شدید زلزلہ ہوگا, دودھ پیتے پلانے والی اپنے دودھ بچے کو پھینک دے گی, دودھ پیتے بچے کو, اور حمل والی کا حمل گر جائے گا, اور لوگوں میں ایک نشے کی کیفیت طاری ہوگی, شہروں والے دیہاتوں کو, دیہاتوں والے شہروں کو بھاگیں گے. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا وہ نشہ نہیں, تیرے رب کے عذاب کی ابتدا ہو چکی ہوگی. بدر کا مار کا سجا, تو جب مدینہ کے لوگ گئے نا مکہ والوں کے سامنے, کہا ہماری توہین ہے تم سے لڑنا, محمد نکال ہمارے رشتہ داروں کو صلی اللہ علیہ وسلم, برادری نکال قریش. تو آپ نے کہا تھا کم یا حمزہ, کمزہ حمزہ اٹھو, علی اٹھو, عبیدہ اٹھو. ادھر عتبہ شہبہ ولی تلوار کے سامنے تلوار آئی, برادری کے سامنے برادری آئی. یہ لڑائی باغ پر نہیں تھی, پہاڑ پر نہیں تھی, نماز وہ زکات پر نہیں تھی, زکات تو فرض نہیں ہوئی تھی, روزے پر نہیں تھی, روزہ فرض نہیں ہوا تھا, حج پر نہیں تھی, حج بھی فرض نہیں ہوا, نماز فرض تھی لیکن با جماعت انتظام پورا نہیں ہوا تھا. اللہ کہتا ہے فوٹو کھینچ کے اللہ نے قرآن میں اتارا, ہادان خصمان اختصموا فی ربہم, کوئی لڑتا ہے عورت کے پیچھے, کوئی لڑتا ہے زمین کے پیچھے, میں عرش والا گواہی دیتا ہوں یہ دو گروہ میرے بارے میں لڑے تھے, یہ لڑائی صرف میرے. علی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا اور میرے ساتھی بھی بیٹھیں گے اللہ کے سامنے, کہیں گے یا اللہ پوچھ ان سے کیوں لڑے تھے ہم سے, وہ بڑا مقام ہے یہ, بڑا مقام ہے. یہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا جب یہ کنونشن بلاتے ہیں نا, اور پوچھو جی پوچھو اسی کی کی تب کی انہوں نے دے, جب اللہ کے سامنے آدمی بیٹھیں گے شہداء اور کہیں گے کہ یا اللہ ان سے پوچھ کیوں لڑے تھے, اللہ کو تو سارا پتہ ہے، مقصد تیرے لیے ہم سے لڑے تھے۔ حدیث میں آتا ہے شہداء آئیں گے، تلواریں لٹکی ہوں گی، خون بہ رہا ہوگا اور رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی ہوگی اور پوری دنیا اگلے پچھلے ہوں گے، اللہ دیکھے گا ان کو تو مسکرائے گا، اللہ مسکرائے گا ان کو دیکھ کے، اور جب اللہ مسکرائے گا تو پھر حساب کتاب کیا، دوستوں سے بھی کوئی حساب کتاب لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ظالموں نے ظلم کیے، بدر یا جب ہجرت کی مسلمانوں نے پیچھے سے کبھی جانور بھگا کے آ جاتے، کبھی کچھ کبھی کچھ، پھر اللہ نے کہا اب تم بھی تلوار اٹھا لو۔ وہ ایت اسی صورت میں، عذر للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں کو بھی ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم تلوار اٹھاؤ، اس وقت یہ جہاد جو ہے فرض ہوا۔ صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا باطل والے، رسم و رواج والے، جھوٹ والے، جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں نا اتنا ان کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، یکادون یستون، لگتا ہے حملہ کر دیں گے۔ دیکھو بڑے مزاج شریف اخلاق ماشاءاللہ، بہت جی کیا حال ہے بچی، ٹھیک ہے، بس بخاری کی حدیث سنا دو، سورۃ فاتحہ کی، رشیدین کی، عقیدے کی، شرک کی تردید، پھر دیکھو ٹھوئیں اور بچھو کی طرح اس کا زہر کیسے سامنے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لگتا ہے تم پہ حملہ کر دیں گے قرآن کی آیتیں سن کر۔ اور سورت کے آخر میں اللہ نے بڑی اچھی بات بیان کی لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے، میں یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اور اس کو توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ قرآن ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کھانا کھاتے ہوئے چینی کا کوئی ایک دانہ مکھی اٹھا کے چلی جائے، سارے اکٹھے ہو کے اس سے وہ دانہ واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو پکار رہے ہیں وہ بھی۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرے، بندوں نے رب کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کہتا ہے میں طاقت والا غالب ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اور سورت ختم ہو رہی ہے، فاقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، نعم المولا و نعم النصیر، اس جیسا مولا کوئی نہیں اور اس جیسا مددگار کوئی نہیں۔ اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔